بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. جيدين ورونو منغا درسونو سلسله شروع، یعنی هغه درسونه موږ بیانول چې یو مجاهد کله یوه ساحه فتح کړي، نو په هغه ساحه کې د ته کوم کوم مسؤلیتونه ور په غاړه باندې دي، هغه ساحه کې دی بیاد څه کارونه وکړي. نو هغه درسونه موږ شروع دې ځای ته موږ رارسېدلي وو. تېر درس کې موږ دا خبره وکړله چې جوماتونه باید آباد شي. نو جوماتونو آبادي یوه ظاهري آبادي وه، همدې هغې متعلق خبره وسوله چې اول دا مجاهدین دا مسؤلیت لري چې دا جوماتونه ظاهري چې کوم رانیب کړي، نو هغه آباد کړي. او کوم ځای کې جوماتون نه وي، جوماتون ورته ضرورت وي، خلک له نورو جوماتونو ته نشي رسېدګي نشي کولی، نو په هغه جوی کې باید جوماتونه جوړ کړي. خو جوماتونه جوړولو مقصد دا نه ده چې سړی کټونه دې واچوي او په لارو باندې کسان ودرېږي وار جای په جای باندې، نه، بلکې اسلامي حکومت باید راولېږي، اسلامي حکومت مجاهدین راولېږي، مجاهدین په خپل سرمایه باندې باید هغه جوړ کړي. دی لکه دا خبر ویچل بیا وروسته رسېږي، مجاهدین مې د پیسې له کومه کوي، نو په خپل سرمایه باندې مجاهدین باید راولېږي، جومات جوړ کړي. یعنی مجاهدین سره سرمایه کمه نه ده، خلکو نه خیر د مطالبه وکړي، بعضې داسې مطالبې باید خلکو نه وکړي، خلکو را جمع کړي، مردوی چې رسېږي په شریکه باندې جومات جوړ کړو. نو د ساده عریشون کې عریشي مسر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي آباده وو، نو صحابه کرام ته چې ساده داسې کوکوړنۍ شانتې وړکی څپرګی به جوړ، لکه څنګه چې موسی علیه السلام جوړ کړی وو. نو مسجد نبوي کې تقریبا نهو کالو پورې ډیون وه لګېدلې، ساده جومات وو. مخې طرف ته یې خرماګانې ډېرې سوي وې، د څنګو طرف ته یې د خښتو دیوالونو په سر باندې خرماګانې شاخونه اچول شوي وو، ستنې د خرماګانو ډډونو. نو چې کله باران وسې، دا باران بیا داسې نه وو چې د شاخونو ایسار کړی وای، پاسې پلاستیک منستیک نه وو چې پلاستیک یې بیا اچولی وای. نو بس چې د شاخونو ماخونه وو چې کله باران وورید، نو بس یې لندې خټې به کېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سجده په خټو باندې کوله، نو خوا ته فرشونه مرشونه چې نه وو، بس خاص خاورې پرتې په دې باندې منځونه کول. نو سیده ساده جمعه ده چې جوړو، ته به نو بیا شندو ته پکې محتاج وې، نه به بیا تکلفات درنه کې، نه به ډېر وخت نیسي، ته به بیا ورته درته سخت بنې. بس ساده سیده جمعه جوړ کړه، دیکې ډېر زیات اثر پروت وي. دوستانو، د دنیا ناز او نعمت والا زندگی یو دی، د دنیا د ترقی دا جمعاتو تم را نقل سولې، د ډول او سنگر جمعاتو تم را نقل سولې، نو هغه اثر د جمعاتې کم کړی ده. نو چې څومره جومات ساده وو، موږ هم رواسر کې ډېر وي. د جوماتونو متعلق خبره وسوله ظاهري آبادي، بل موږ ویلي چې دې معنوي آبادي دی. جوماتونو معنوي آبادي یې دا ده چې دا جوماتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جوماتونو کې کوم کارونه کېدل، هغه کارونه په دې جوماتونو کې شروع شي. کوم تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته د جومات نه ورکړی وو، هغه تربیت په دې جومات کې شروع شي. نو هغه تربیت مهم ده چې په جوماتو کې هغه تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شي. نو بیا موږ ویلي چې د جوماتونو کې چې جوماتونو رهبری کوي، او د جومات والا خلکو رهبری کوي، نو هغه امام وي. دا امام داسې یو حیثیت لري لکه د ټول کلي د ټولې منطقې رهبر، د ټولې منطقې یو رهنما، د ټولې منطقې یو امسا، د ټولې منطقې د شپې دوربین، داسې یو حیثیت لري. نو دا امام ته دا ټوله منطقه ورلغاړي ده. دا امام که غواړي چې خلک دې حق ته ورسیږي، حق ته به رسیږي. که دا امام غواړي چې خلک دې ګمراه شي، نو ګمراهۍ طرف ته به روانېږي. که امام غواړي چې خلک دې کامیابۍ طرف ته لاړ شي، کامیابۍ طرف ته به ځي. که دا امام غواړي چې خلک دې ناکامۍ طرف ته لاړ شي، نه، خلک به ناکامۍ طرف ته شي. نو دا ټولې خبرې امام پورې متعلقې دي. نو بیا موږ د امام صفات بیانول، چې امام باید څه خل خلک وي، امام باید څه خل سړی وي. نو دا صفات امرته بیان کړل چې امام بید سید الله په کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پوي، یعنی د سیو انسان وي چې د خلکو راهنمایي کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب ده په دې جماعت کې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړي، په دین باندې خو د بیت پوي وي، نو سید الله په کتاب باندې پوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پوي. د سره دوستانو، دا عالم، دا امام بید یو جهادي مبارزه سره دا بلد وي. یعنی یو جهادي مبارز په خپل باندې پاتې سوی وي، ځکه د مونږ د دین روح د دعوت او جهاد ده، دعوت او جهاد د مونږ د دین روح ده. نو دا عالم چې کله یې دعوت په هغه کې نه پاتې سوی، ماحول کې نه پاتې سوی، جهاد په ماحول کې نه پاتې سوی، دغه مبارزې سره بلد نه وي، نو خلک صحیح نه شي رهبري کولی. بل دا چې د امام به د عصري د هرې زمانې چې کوم زمانه کې دی اوسیږي، د عصر د فتنو سره بلد وي. یعنی هغه کومې فتنې چې په دې عصر کې موجودې دي، دا فتنې څنګه زه د خپل ولس ترې کولی سم، بچولی سم؟ دا فتنې باید د امام ته معلوم وي. داسې نه چې امام رادو چلنولو باندې نه پوهېږي، خبرونو نیولو باندې نه پوهېږي، په دې باندې نه پوهېږي چې دا جهادونه دنیا کې نن څنګه روان دي، کومو کوم ملکونو کې روان دي، چا باندې ظلمونه کېږي، څوک ظالمان دي، څوک ډېر دي، څوک کم دي، اسلامي مملکتونه شته یا نشته، اسلامي مملکتونو مسلمانان څومره دي او کافر څومره دي، او کوم کوم جوینه کې اسلامي نظام د کوم کوم جوی کې اسلامي نظام نشته، دې خبرونه خبر نه وي. نو دا امام د خلکو رهبری نشي کولای. نو په دې موجوده حال کې چې کومې فتنې موجودې دي، فتنونه به ټول د امام خبر وي، دې حل ورته معلوم وي. بل څومره غربي استعمار چې کوم د غرب وسره لګېدلی د مسلمانانو ته چې څومره خپل زار راشیندلی دي، د مسلمان خپل بس کومو زارجنو کلماتو باندې، زارجنو اعلامیو باندې څنګه د مسلمانانو لړلی دي، نو دغو زارو نه دي کافرو خبر وي چې د غرب او صلیبیانو څنګه د مسلمانان روغ مسلمانان جوړ مسلمان مسموم کړل. نو دغه زارو یې دفع کولو طریقه ورته معلوم وي چې څنګه زه د خپل اولس له دې زارو نه وساتمه، او دا زارو نه ټول په ټوله چې څومره د اعلامي وسایلو باندې دي مونږ دا اولس ککړ کړی دی، دې زارو نه زه دا پاکم. بل دا چې د امام یوې نهایي خیر خواه انسان وي، ځکه چې امام کې خیر خواهي نه، امام سره د خپل اولس غم نه وي، نو دا امام د چا د رهبرۍ او د رهنمایۍ ذریعه نه شي کېدلی چې بلکل ده باندې نور خیر خواهي ختمه وي. چا سره په مال باندې، په پوله باندې، په پټي باندې باید لانجې ونه کړي. د هر چا خیر خواهي وایي چې د مال هم دې ما واخله، پیسې هم دې ما واخله، خو چې الله تعالی هدایت وکړي، الله تعالی ګمراهۍ نه بچي. نو امام باید داسې یو خیر خواهي انسان وي چې ټولو خلکو خیر خواهي په ذهن کې وي. دا یې وایي وه د الله د هر یو حکم پوره کول ده ته د ټولې دنیا نه قیمت ښکاري، چې د ما د ولس یو حکم دی الله پوره کړي، بس دا ما ته ټولې دنیا نه غوره ده، د فتنو نه الله بچي ما ته له ټولې دنیا نه غوره. داسې یو خیر خواهي د امام سره موجوده وي، نو د امت بدخواني او د امت خیر خواهي. نو دالته کېدلی شي چې کله مفاد له اولس نه نه حاصلوي، دی بیت په اولس باندې هغه کوي. نور دوستانو دا د مونږ ډېر یو غلطه مفکوره ده، ډېره غلطه مفکوره ده چې مونږ د اولس کې خوره سوې ده، چې طالب العلم د ابتدا نه دا کوشش کوي چې رزه باید زه به د روزۍ څخل ترتیب کوم، د روزۍ به څخل د ګټلو به څخل چلول کوم. نو د مونږ طالب العلمان چې وړکین د مدرسې نه دا خواري شروع کړې وي، دا فکر ورسره چا نه ورته ورکړی چې ته د اولس یو رهنما به جوړېږي، ته به د اولس یو رهبر جوړېږي، دا خبرې پرېږدي چې روزي به څنګه کوي، روزي بندوبست به الله جل شانهو کوي، د روزۍ بندوبست به د الله جل شانهو کوي. دا بیا وروسته ووایي چې بس انشاءالله د دا د بیت المال کې دی امام حق د بیت المال به رالګېږي، د امام ته به پیسې به ورته ورکړي چې هغه د نورو کارونه مصروف کړی ده، نور کارونه نه شي کولی د تربیت د خلکو. نو د امام د هر ضرورت د هر چا نه، د هر مامور نه، د هر مدیر نه، د هر رئیس نه، د هر چا نه به د امام ډېر امتیاز وي، د وزیر نه به هم د امام ډېر امتیاز وي. دا یو ډېر عجیبه رول لري په دې منطقه کې، ډېر عجیبه رول لري. او خلکو نه به د مفادو تمه نه کوي، چې خلکو نه د مفادو تمه دې کوله، نو بیا ته حق نشي بیانولی، خلکو تربیت نشي کولی، نو ته به اسې چې د کنه یو مزدوري ذریعه به د خپل امامت جوړ کړی، د خلکو مفادو نه به کلي طور باندې، کلي طور باندې به ته چې د ځان به دې هغه کړی وي، جدا کړی وي. نو دا د امام صفات مونږ بیان کړل. بیا مونږ ویلو چې د امام به څه کار کوي، که د امام په جومات کې مقرر شي امام به څه کار کوي، نو دا مهمه خبره ده دوستانو. نو مخکې مونږ ویلې چې امام یو مربی ده، تربیت یې لګېدلی چې تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا، یو شی کمال ته رسول ورو ورو باندې، ورو ورو ورو خپل کمال ته رسول. نو د امام داسې یو مربی ده چې د منطقې د هر یو فرد د کمال ته رسیدلو سوچ به د امام سره وي. نو امام سره په خپل منطقه کې درې قسمه خلک وي، یو واړه ماشومان وي، دویم زنانه وي، او دریم غټان خلک وي. نو د درې قسمه خلکو سره د امام هغه ده، یعنی د سره په ماحول کې اوسیږي. دا درې واړه قسمه خلک د ماحول او منطقه د درې قسمه خلکو نه دا ولس جوړ سوی ده. نو دا درې واړه قسمه خلک دا تربیت ته ضرورت لري. نو امام به د درې واړو خلکو د تربیت سوچ کوي، دا درې واړه خلکو تربیت به کوي. دا به څنګه تربیت کوي؟ نو د ماشومانو، د وړو وړکو اون تربیت جدا ده د زنانو تربیت جدا ده او د غټانو خلکو تربیت جدا ده نو د هر یو تربیت به جدا جدا انداز کې کوي هر یو کس تربیت به جدا جدا انداز کې مخکې موږ درته ویلي چې امام ته یو غټ وظیفه حواله ده افسوس کاشکې موږ خپله وظیفه پېژندلې چې د امامان څومره یو عظیمې وظیفې د امامانو ته ور په غاړه شوي دي ای مؤمنه مجاهده ته د انسانانو یو ماشین یې ته د تربیت یو ماشین یې ته تربیت یو ماشینی ته به د الله جل شنهو دین باندې خلکو تربیت کې ته څومره د الله په نسبت باندې اوچت اهل لري ته د الله په نسبت باندې څومره اوچت مرتبه لري چې ته د الله جل شنهو طرف ته خلک رابولې ای خلک باغي خلک الله جل شنهو ته به الله ته څومره ګرانی ای یو سړی وي او د هغه یو زوی وي تاسو یې ډېر نافرمانه نافرمانه نافرمانه دومره نافرمانه چې دی په بدۍ باندې مړی دی په غمونو باندې مړی دی بې عزتي م کوي هر چې څومره ورانې دی کوي دا پلار راولېږي دا زوی نه ناراضه ناراض دا ناراضتیا دی حتی ورسي چې پلار مجبور شي چې خپل زوی ولي ډېرو ژوي کې به تاسو اورېدلي چې خپل پلاران لګېدلي وزلی وي نو دا پلار دوی حتی راولېږي چې دا زوی زه واسنم یو سړی راولېږي په دې زوی باندې ورته خواري شروع کړي چې ته راولېږي د پلار احترام شروع کړه پلار دې په دې کار خفه کېږي په دې کار خفه کېږي په دې کار خفه کېږي هله هله هله هله دا زوی داسې جوړ کړي چې دا زوی راسې په خپل باندې پلار غېږې ته راولېږي پلار نه مافي شروع کړي مافي شروع کړي ورته سړه شي ورته په سړه شي سړه شي سړه شي پلار ته ورته وایي چې ته نور په زړه کې خبرې راوله ماته په خولې باندې کوو بس بیا هغې تابعداري کوم دا پلار رښتیا وایي لږ به خوشحاله شي که ډېر دا چې چا ورسره دا زوی په خلا کړه دې سړی به لږ مشکور وي که ډېر مشکور به وي ډېر شکر ګزار وي که نه چې ته وګوره د ما دا زوی څخل انسان چې ما مرګ ته تیار وم دا یې څخل جوړ کړه چې اوس د ما ګیرې نیولې ده او ما په خلا کوي ما راځي کې یو زاړې وایي چې زه به نورې تا ته نافرماني نه کوم نو دوستانو دغسې ته د خپل ولس والا خلک الله سره جوړ کړي تا به الله سره څومره تعلق جوړ شي دا هر یو کس چې څومره تعلق الله سره جوړېږي همره د هغو په اندازه تعلق ګوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دې مونږه ولې دومره امتیاز ورته ورکړی ځکه د ټول امت د هدایت ذریعه الله جل شنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دې صفت ولې کوي سابقین او اولین دې صفت ولې کوي شیخو ایمان ته مختصی وي اول وخت کې ایمان راوړی وي زمانه مخکې وي او دوی له هر چا نه تقدم هم کړی ایمان ته مختصی وي دې خلک ولې الله صفت کوي یا ورسنی خلک دوی اتابیداری کوي د مکې فتح نه مخکې ولې صدقه دې سورت حدید کې الله یې فرمایي ولې ډیر اجر لري او مکې فتح نه ورسته هم اجر بیا نه لري دا وجه ده چې دوی هغه کړی دی من سنت سنتا في الاسلام حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه چا چې خوته د کې خو د قیامت ورځې پوري او خلک به روان یې غته به الله جوړ کې چا چې به تا د کې خو د قیامت ورځې پوري سمره خلک روان الله به د انسان په ګناه کې ورسره شریک لري نو تر اول کې د لاس رسان خلکو د هدیه ذریعہ جوړ سره الله هغه ته په وجه باندې جوړ کړل نو د الله سو کسانو چې څومره تعلق الله سره جوړی دي ټول کده تعلق الله تعالی سره جوړی د شلو کسانو دې زری جوړ دا څه کې چې خلک دې امتونو لپاره الله دې هدیه زری جوړ کړي دې امتونو خلکو دې هدیه زری جوړ شي نو دې د انسان الله ته څومره محبوبي حدیث کې راځي علی رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم کله ته الله کې یو کس ته هدیه دوی د سترو سترو خان نم ته به تر ده دین څومره مال او دولت دی هر څومره ته الله دا نتا دی الله په نسبت به تر دي چې ته فوجمن یالي وګه صحیح دی ته کی نو ته یو ماشینې تربیت ته به خلق را باسي جوړ خلق به را باسي نو یو ډیر غټ منصب لري ته الله جل جلاله ورکړي امام صاحب نو دی امام صاحب دا درې قسمه خلق دا درې قسمه طبقې امام صاحب ورسره مخامخ کیږي یو ماشومان دی یو زنانه دی یو غټان دی نو دی هر یو تربیت جدا جدا انداز کې دسې نه ده چې بس هغه قرآن کریم ترجمه تا په جومات کې شروع کړي و ماشومان هم دې ته کښېنې او ښځو ته د لاسپیکر ور ډېر کړي یعنې ډېر کړي یا په زور باندې لاسپیکر جګ لګېدلی وایي چې زه کورو کې ښځې اوري او غټ سړي هم درته ناست دي نه د ماشومانو تربیت جدا طریقه ده د غټانو جدا طریقه ده د زنانو جدا طریقه ده د ماشومانو څخه جدا طریقه ده اول دا چې ماشومان دوستانو دا د موږ د دین دا واړه نیالګي دي واړه نیالګي دي دا به الله د میوه ولاونې سبا ترې جوړوي دغه نه به سبا د چی ونې الله جل جلاله جوړوي میوه ولاونې نو که دا تا شاخبوري کړي وي واړه واړه وچ منډان او دا د پکې پرې کړي وي که نه نو ښایسته میوې ښایسته ازادې ونې د هر چا لپاره د فایدې ذریعه به ګرځېږي او که دا د شاړې پرېښودلې نو ټول ازغینا کې وچې را وچې یو څه وخته پورې به زوندۍ وي له هغې نه وروسته بیا وچېږي بیا به خلک را پرې کوي وایي به دا ولس د موږ د ماشومانو نه جوړ شوی دی که نه موږ ټول اول وارې ماشومان یو موږ ماشومان وو که نه وو ماشومان نمګه ماشومان الله جل جنمګه راغټ کړلو نو دا ماشوم چې په کوم ماحول کې رالوی شي د مغ ماحول اثر دی خلی ماشوم ډیر زر تربیته خلی ډیر زر بدلی نو کته غواړي چې راز په خپل منځ کې اصلاح راولم زه په خپل منځ کې د خلکو صحیح تربیت وکړم نو ماشومان صحیح تربیت را شروع کړم ماشومان صحیح تربیت را شروع کړم دا غټان په خپل ماشومان جوړ شوی دي کنه نو ماشومان تربیت ډیر اثر لري په ولس جوړیدلو کې نو د ماشومان تربیت اول دا چې ماشومان ته صحیح قرأت ورته خودلی شي او تجوید ورته خودلی شي دا تاسو په خپل بده مکتبو کې سوچ کړئ ما په خپل باندې زه یو وخت کې یو ځای کې دولسم شاګردان کنه هغه ته ما څه درس ورکاو دولسم سیم شاګردانو انا یو کس ماته راته ویلې وای وای کته شي کار دې کړی چې موږ ته جنازې منځو شروع کړی وای موږ به د جنازې منځو یو څه کړی وای نو زه ډیر افسوس مې وکړ دا دولسم کې دای نه سودې د جنازې منځ باندې نه پی جنازې منځ مو موږ کار کړی وای شروع کړی وای ډیر د سي څارلسم ویلې قران کریم نه زده قرات قران کریم نه شي کولای نو دوستانو قرأت باندې ډیر زور کول چې دا ماشوم د دې مونږه چې سوره غټیږي نو دا صحیح قرأت ولوستلی شي او صحیح تجوید سره زده کړی شي قرأت امامان سیبان دي مقصد د ماشومانو بعضی جوی کې حلقې لګیدلې قرآن کریم ورته ورخي خو به توجه بې مسؤلیت درس ورته ورکی مسخد ورته راشي نیم سات وخت ورته ور کړی کنه زره یو شاګرد ته بل حواله کې دا ورته داس درس ورته وای یا غوړ ته ته درې تی ماس وسوای مسبه خپل نوې درته تیر کوم زبس زده ک د ماشوم دا غم نه کې شر دا زور سبق زده کړی کې نه زده کړی یو زور سبق چې خل الفاظ څخه ویلې ماته سبق سي تیر ک مخ کې پرونه دینن د ورسې درس څومره غده فرق ده نو دا تمیز نسته ده نو دوستانو د دې کوشش به امام کوي چې راولېږي پرون درس مې درته درکړی دی هغه سبق راته تیر کا هغه سبق چې تیر کا هغه کې غلطي ګوري چې څومره غلطي دی کې مخ کې ورته څومره غلطي وي نن ورځې څومره غلطي وي د هر ماشوم په هغه باندې استعداد ورته معلومي دی هر ماشوم خو یو عادت ورته معلومي نو قرأت دا ډېر مهم علم دی قرآن کریم دی علوم نه نو قرأت دا ابتدایي زینه ده قرآن کریم دی علوم ته نو قرأت به صحیح زده کی او تجوید علم به ورته وروخي تجوید علم مطلب دا نه چې تاسو ماشومان تر ولګي د تجوید کتابونه ورته شروع کی دغه کوم الفاظ چې دی وای نو دغه الفاظ د شاده کړی شي چې الله جل شنه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لګلې او رسول سم څنګه تک اخ په کړی دا څنګه قرأت په کړی دا په هغه طریقه باندې موږ ادا کړی سو نو دا قرآن کریم د عربی زبان دی الله جل شنه را نازل کړی دا او د عربی موافق لوستل به کړی د هر حرف چې کوم مخرج ده یا مخرج موافق ادا کړی شي نو قرأت او د تجوید اولنی درس هغه ته دا ورکړی شي چې قرأت او تجوید صحیح شي دیم دا د مغیبات او تعلیم ورته ورکړی شي هې دا ماشوم چې ده کنه دا ورکه ایده په دې خبر باندې پیژره جنت چې تلګې د جهنم چې تلګې د زمونږ سره لپاره پیدا سوی چیرته روان یو څه به کیږي اې دې خبرو دا ورکه ماشومی دې خبرو سره آشنا نه وي نو د مغیبات او تعلیم ورته ورکړی شي چې ګوره مونږ الله جل شنو پیدا کړیو الله جل شنو یو لوی ذات ده د و اسمانونو بهره ده او الله جنو بده ټول زمکه باندې علم لري د زمکه ولاو باندې قدرت رسیږي دا ټول په یو آن کې کاوازونه اوردو کې د ټول آوازونه اوري د ټول خلکو په حالاتو باندې پوي ذاته او مونږه دنیا کې څو مده به وسی ګل غنه بعد بیا مونږ ته مرګ راځي مرګ به د شي راځي چې ملائکه به راځي د روح به مونږ ناخلي نو دا کني کمل سره ډیر په اسانی باندې به روح ترخلي کې به د عمل سره ډیر په سختي باندې به روح ترخلي بیا به قبر ته ځو قبر کې بیا وسی ګو قبر کې به ډیر زمانه وسی ګو بیا د قبر کې حسابونه دي سختي دي بیا لغنه بعد بیا قیامت ورځ لګي قیامت ورځ باندې به حساب او کتاب کېدل شي بیا بعضی خلک جنت ته ځي بعضی خلک بیا جهنم ته ځي جنت که د سینیمتونو جیدا دمه د شپه همیش ګیری کی ځوان به او جهنم د شه تکلیفونو جیدا د مرصابونو د مر سختي دي د مشکلات دي کی ملایکی موجود دي ملایکی الله جل جلاله په اسمانو کې پیدا کړی د مر لوی مخلوق دا چې بالکل حق او ذهن سړی ته نه ورته ورسی نو دا مخیبات او د غیب خبرو دیو باندې به دیو سره به آشنا کی نمشو دا چې له دې سره آشنا نو مادیاتو نه ذهن اوري ګوره تا دې مونږ د ماشومانو تربیت د څه سوې دي غلط ماحول لوجنه چې مربي مونږ نه لرو د خپل ماشومانو چې د پیسو د موټرو د هدو چې ورکی نه رالو شي بځی دي د اخوستري سوچ وستري یو عالم په خپل خپل واقع بیانې وای ما نیمه ورکه ماشوم وینده شي ماشوم چې هغه د خو د بدو غې نه سکولې تمیز نه سکولې د پیسو د کاغذ تمیز یې نسه کولی. یو وخت کې وایي ما را ولګېدلم، یو لاس کې مې وایي کاغذ ښایسته کاغذ مې ورته ونیو، او بل لاس کې مې یو لوټ ورته ونیو. ما ویل چې دی کوم اخلي، نو چې کله مې دا دواړه ورته ونیول نو د ما دا وړکي زوی وایي دا کاغذ مې څومره ورته مخې ته که دا کاغذ بیا نه اخیست وایي لوټ بیا راخیست، کاغذ بیا نه اخیست لوټ بیا راخیست. وایي ما وویلې چېره دا سوی د هغې وینې نه پیدا سوی چې هغې وینې کې د دنیا محبت پروت ده. نو د پلار محبت د ما په زړه کې د ما په وینه کې دنیا محبت ننوتی ده، سم پروت ده. نو دې له وجې نه د ما دا زوی چې د کنه ما سر اخیستی ده د پیسو د لوټو محبت ورسره ده، نو ځکه دا کاغذ دی نه اخلي او دی لوټو نه اخلي. ستانو د مغیباتو مذاکرې چې ماشوم سره وړکینتوب نه وکړي که نه وړو د کم عمر کې ورسره وکړي، نو دی بیا د جنت او جهنم په ترغیب باندې دا انسان دا ماشوم هر یو کار ته تیارېږي. جنت او جهنم په ترغیب باندې، د الله رضا کولو په ترغیب باندې، الله جل شنو باندې بس د زړه مطمئن کېږي. نو دا مهمه څه ده مثلا چې دویم تربیت دې موږ دا وي چې عالم راولېږي د ماشومانو ته د مغیباتو تعلیم ورته ورکړي، بل دا د ایمان مبادی ورته بیان کړي. دا وړې خبرې موږ ته ښکاري خو دا ډېرې غټې دي، د ماشوم په تربیت کې ډېر غټ اثر لري. ای کفر سره یې موږ بلد کړو چې کفر چې شته ویل کېدلی شي. دا انشاءالله باقي درس به بیا سبا ته وایي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.